zło. Jest ciemno jak ostatni dzień. Ktoś na ulicy zbudował ambonę. Ludzie wyszli przed domy. Słuchajcie, zbliża się koniec. Jedyne wyjście z sytuacji, znów znaleźć czynów wśród nas. Jedyne wyjście z sytuacji, znów znaleźć.